اور نہ ہی جاب چرخو مسیح پر نہ ہی جا بچر کو مسیح پر نکلیمو تور نہا مگر نکلیمو تور نہا مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقا سوار ہے جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقا سوار ہے وہ عرب کا ناقا سوار ہے گناہ گدا کا حساب کیا گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے